Ràdio Xerrameca presenta Les aventures d'en Jan, un serial radiofònic a càrrec del quadre escènic de l'Escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor. Capítol segon. Un cuiner ben refrescat. Al capítol anterior, en Jan, un noi jove i eixerit, ha trobat feina d'ajudant de cuina a l'Hotel Miramar. El primer dia de treball ha estat molt dur i quan arriba la nit es fica al llit molt cansat. L'endemà, en Jan s'hauria quedat al llit fins a migdia, però tot just sortia el sol quan el va despertar una ràdio a tota potència. Què passa? Ei, no t'espantis, és hora de llevar-se. Li va contestar un noi que s'estava rentant. Què dius? Si m'acabo de posar a dormir. I ara? Has roncat tota la nit com un diable. Jo? Jo no ronco. Ep, tu, saps que em caus bé? Fas una pinta si et veiessis... Va dir l'altre noi. Com et dius? Jan, i tu? Miquel, deus ser el nou ajudant de cuina, no? Sí. I tu què fas? Sóc el grum. Tus homenetes, serveixo els esmorzars a les habitacions, coses d'aquestes. Au, va, Jan, que ja és hora. Vols uns pantalons dels meus? Veig que no portes equipatge i em sembla que tu i jo fem la mateixa talla. En Jan es van portar els pantalons que li oferia en Miquel i sí, senyor, li venien a mida. Escolta, no tindries pas una samarreta que et sobri? És que aquesta està fet un fast. Sí, aquí en tinc una pila. Les pots anar usant. Jo he d'anar amb aquest uniforme ple de botons. Ja veus. En Jan va baixar a la cuina fent badalls i ja l'esperaven per traginar. Caixes de fruita, verdura, pollastres i tot el que portava cada matí al camió de repartiment. Fan maniobres d'esquena amb el carretó entre els sacs de les patates i les piles de cassoles ni es va adonar que amb un cop sec tancava la porta de la cambra frigorífica. Va continuar anant amunt i avall fins que va estar tot fet. Llavors se li va obrir la gana i va pensar que potser en Quim i ell podrien esmorzar junts, però en Quim havia desaparegut. Al cap d'un moment va aparèixer en Miquel amb les comandes dels clients que volien esmorzar l'habitació i en Quim sense aparèixer. On caram deuria haver anat? Els de l'habitació 33 volen 2 ous ferrats amb cansalada, 2 cafès a l'americana, 2 sucs de tomàquet, 2 grofes de xocolata, llet i cereals. Au, va, som-hi! A preparar els esmorzals! Hi falta gent! En Jan anava preparant el que podia. Quan va haver de fer els ous ferrats amb cansalada, va anar cap a la cambra frigorífica per veure si allí hi havia cansalada perquè no en trobava enlloc. Va obrir la porta i es va quedar palplantat quan va veure que a dintre hi havia el pobre Quim fet un glaçó. Eh? Però Quim, no et trobava enlloc, què fas aquí? Què sé jo, algun ximple havia tancat. Però qui pot haver fet una bestiesa així? En Jan va ajudar en Quim a sortir de la cambra frigorífica, però en Quim no podia ni caminar. Les cames no li responien. Quan va notar l'escalfor de la cuina, va començar a estornudar com un desesperat. Sense voler, els ulls li llagrimejaven. Llavors va aparèixer en Miquel a buscar les safates dels esmorzars. Guaita tu, mira què li ha passat a en Quim. Algú l'ha tancat a la cambra frigorífica i està mig congelat. Necessitem mantes. Jo duré les mantes. Mentrestant, tu prepara una infusió d'eucaliptus per fer vaps. Corre! En Miquel va ajudar en Jan a posar l'olla bullint sobre la taula. La van destapar i junts van acompanyar en Quim perquè s'assegués davant de l'olla amb eucaliptus. Perquè fes més efecte, en lloc de fer servir una tovallola, van tapar l'olla en Quim i la taula amb una manta. Com et trobes, Quim? I una veu fonda que sortia d'entre les mantes responia. Ai, ara sí que m'escalfo. Quina l'oreta més bona que fa això. Quim, no t'ofegaràs. No, deixeu-me estar una estona. Més relaxats, en Miquel i en Jan es van adonar que amb tot aquell trafec Encara no havien acabat el que estaven fent abans de trobar en Quim tancat a la nevera. Servits els esmorzars, ja estava tot més normalitzat. En Quim havia recuperat els colors i estava cantusejant mentre començava a preparar les coses per al dinar. En Jan pelava cebes a un racó de la cuina. De sobte, es va obrir la porta per la cuina i una nena es va anar a amagar darrere dels sacs de patates. En Jan va reconèixer la nena. L'havia vist ahir tot just quan ell entrava a l'hotel. Li semblava que d'això feia més d'una setmana que havia passat. Ep, tu, aquí no t'hi pots estar. Que juguem a fer-te amagar amb la meva germana. Avui fa mal temps i n'hem pogut anar a la platja, com cada dia. Al cap d'un moment va entrar una nena clavada a la primera i va dir... Rita, ja t'he trobat. Aquí no hi pot entrar ningú. Ràpidament va sortir totes dues mentre se'ls escapava el riure, mentre s'allunyaven pels passadissos. Continuarà! Final del segon capítol.